Trochę masz? Dobra, jedziemy. Te kilka słów o muzyce, rym stworzenia, diagnostyce, kilka zdań o tematyce prostej, nielogice nad tym, dlaczego dzieje się tak, a nie inaczej. Jeden uśmiech na mocie, drugi nad tym losem płacze. Czemu trudno, śmierdząco, obłudno i brudno, wokół ciągle pieniądze, wszystkie pierdolone żądze, tylko jedno hej, masz się z czego śmiać, to śmiej, jak nie to wiej, bo nie mam czasu już o jej. Tak kontakty, kontrakty, z diabłem podpisane pakty, w sumie bym ci pomógł, ale pozostają fakty. Nie znasz nikogo, jesteś w grobie jedną nogą i chuj, że coś wiesz, potrafisz, bardzo chcesz. Dzień dobry panu, chciałbym znaleźć jakąś pracę. No coś tam mam, ale nie za dużo płacę. Tyle baranie, to się daje na tacę. Następny poniedziałek, ja znów nadziei nie tracę. Odpłacę się słowem wszystkim pięknym za nadobne. Pamiętam sytuacje takie i podobne. Nie będę jednak jak wy, czynem słowu przeżył. Na pokaz egzystencja, czemu los was tak skaleczył. Powodzenia, nie dziękuję, bo nie muszę. Ja mam to, co chcę, a rap wypełnia moją duszę. Amerykański styl życia, po dwa fakultety, złote kiety, solarium nie pomogą niestety, bo berety i tak będziecie, kim byliście, a my koncerty i zielone liście. Tak więc powodzenia, nie dziękuję, bo nie muszę. Ja mam to, co chcę, a rap wypełnia moją duszę. Jak dym z papierosa oddałem się, odpływam na dłużyce chwili, której rozkoszy zażywam. Obrywa w momencie, kiedy dotykam ziemi, spisuję to, co widzę i nic tego nie zmieni. Magistry, studenci, absolwenci, most important i z tytułu, a mnie jakoś to nie kręci. Chęci wolę, cały schemat szczerość wolę, czy nauczą tego w szkole. Wszakże, no jakże pięknie brzmiące słowa, bodajże zmienia ciebie czysta polska mowa. BSK, H, PSJ, to tylko w wojsku albo na ulicy lot. Wyłapałeś znów tysiące słów, głów od myślenia, z których żadna nic nie zmienia. Papier w kieszeniach, faktur plik za przemyślenia, czyste sumienia, wymagania same ekstrema. Nie do zapomnienia obraz, więc powtarzam, odpłacę się kiedyś, a na razie się obrażam i zrażam słowem z całą swoją niechęcią. Stawiam czoła wszystkim waszym podpięciom. Powodzenia, nie dziękuję, bo nie muszę. Ja mam to, co chcę, a rap wypełnia moją duszę. Amerykański styl życia, po dwa fakultety, złote kiety, solarium nie pomogą niestety, bo berety i tak będziecie, kim byliście, a my koncerty i zielone liście. Tak więc powodzenia, nie dziękuję, bo nie muszę. Ja mam to, co chcę, a rap wypełnia moją duszę. Znowu wkręcam się w to otoczenie, muszę wtopić się w to wszystko, podejściem swoim zmienię, dotlenię umysł, by rozróżnić to, co ważne od rzeczy mniej istotnych, choć traktuję je poważnie. Rozważnie jest widzieć, co przynosi życie, pełną pieśń chwytać chwilę, bo właśnie zobaczycie, jak wszystko szybko traci na znaczeniu. Ty wciąż kilka migawka, ja to fakt we wspomnieniu. Być kimś więcej, to chcieć wciąż więcej i mieć coś więcej, zacierać ręce w podzięce, widzieć więcej, słyszeć więcej, czuć coś więcej, omijać krzywe audiencje. Dlatego robię to, co lubię, lubię robić to, co kocham. Wbija w to, że mówią, ten to robi, bo to wocham. Myślę godzinami, słowem czuję, słowem szlocham. Masz to, sprawdź to, to co kocham. Powodzenia, nie dziękuję, bo nie muszę. Ja mam to, co chcę, patrz jak wypełnia moją duszę. Amerykański styl życia, na chuj mi wasze fety, na co wasze sukcesy, wszystkie tandetne gadżety. Powodzenia, nie dziękuję, bo nie muszę. Ja mam to, co chcę, a rap wypełnia moją duszę. Amerykański styl życia, po dwa fakultety, złote kiety, solarium nie pomogą niestety, bo berety i tak będziecie, kim byliście, a my koncerty i zielone liście. Tak więc powodzenia, nie dziękuję, bo nie muszę. Ja mam to, co chcę, a rap wypełnia moją duszę.